Раздзел 6. Метамарфозы. Інспектор пажарнай часці запрашае на выезд. Набіраю нумар Яраслава, нарадзіўся сам і шач на іншага. Бадзяга пралез у люк цепласетак і ўцягнуў туды матрац. Калі яму стала горача, працягнуў руку да засаўкі і адключыў ацяпленне ў цэлым мікрараёне. Тэлефон у дыспетчарскай хрыпеў і пляваўся атрутнай слінай, аднак дзяжурныя сантэхнікі праз алкагольнае ап'яненне не здолелі выявіць прычыну казусу. Гонар камунальшчыкаў выратавала здарэнне. Бадзяга, здолеўшы расслабіцца пры камфортнай тэмпературы, заснуў з цыгарэтай. Матрац пад ім загарэўся. Пасля ліквідацыі ачага ўзгарання цвярозыя, а таму пахмурныя пажарныя, выцягнулі наверх матрац, закуродымлены і чорны, нібы першародны грэх. Віноўнік паспеў самаэвакуірвацца. Сантэхнікі, зматюгаўшы адзін аднаго, надвор'е і кіраўніцтва, па чарзе спускаліся у пекла, адкуль вылазілі разгарачаныя, мурзатыя, у шматці белай пажарнай пены, якая надавала ім выгляд чарцей, што здзекліва прыкідваюцца анёламі. Зазняўшы працу ратавальнікаў, матрац буйным планам, вяртаемся на базу. Ярык мацюкаецца, але да віртуозаў каналізацыі яму далёка. Калега скідвае з камеры матэрыял, а мяне выклікае шэф. Малюю ў нататніку сябе белай чайкай. Гештальт-терапія для масмедыйных вераб'ёў, не забываючы захоўваць на твары маску аптымістычнай дзелавітасці, якую пабочны назіральнік лёгка прыняў бы за вынік анестэзіі стаматалагічнай прыроды. Сапраўдны подзвіг для мімічных цягліцаў, бо пяцімінутка цягнецца ўжо больш за гадзіну. Раблю выгляд, што канспектую глыбокія думкі шэфа. Збярыся я насамрэч іх запісаць, гэта было б не лягчэй, чым лавіць блох на сабаку, які знаходзіцца ў буянай фазе шаленства. Думкі Зізюновіча бязладна скачуць з аднаго на другое. Мае калегі, якія і без таго не могуць пахваліцца фактурнай знешнасцю, уціснуліся ў крэслы, нібы стараюцца паменшыцца да памераў прусакоў і запаўсці ў шчыліны мэблі. Рэгулярна назіраю дадзеную метамарфозу. Пры ўваходзе ў кабінет шэфа нібыта людзі, пры выхадзе расціснутыя членістаногія. Яны прыніжана атрасаюцца, адхаркваюцца, паспешліва распіхваюць свае вантробы па кішэнях і партфелях, каб пазней акуратна раскласці ў належным парадку і накіроўваюцца ў свае аддзелы, дзе робяць з падначаленымі тое, што нядаўна зрабілі з імі самімі. З павышэннем па службе з'яўляюцца новыя трэнажоры для біцця. Па сутнасці, галоўная розніца паміж начальнікам і падначаленым у тым, хто куды злівае злосць. Той, хто не мае пад сваім кіраўніцтвам нават прыбіральшчыцы, адыгрываецца на дарагіх палавінах і дзецях. Але гэтую прыемнасць яны будуць мець крыху пазней, а пакуль неарыгінальная думка кожнага напісана на ягоным сацыяльным твары і супадае з думкай вязняў канцлагера, выгнаных на паверку перад чарговым распылам. «Толькі б не мяне». Я давно зразумела, шлях да разбэшчанага праяўлення прагі весці рэй, а заадно і да росквіту арганізацыі, такі вось сціплы пабочны эфект, ляжыць праз спасціжэнне вышэйшага адміністрацыйнага запавету – вас, не блытаць з маркай аўто. Той сакральны вас шалёны спасціг яшчэ ў туманным юнацтве, а можа нарадзіўся з ім, закладзеным так званай эвалюцыяй у ягоныя глузды. Сутнасць запавету простая, як незабыўны наш зайчык – даведзеныя побытавымі цяжкасцямі ды самотным мацярынствам да поўнай размазанасці жанчыны, а таксама мужчыны-алкаголікі, сталыя прафесіяналы, чые ўласнаручныя заявы на звальненне без даты захоўваюцца ў кадравіка, ёсць той незаменны кантынгент, які трэба прымаць на працу, за выключэннем маці, чые дзеці часта хварэюць, такія нікому не патрэбныя. Названыя катэгорыі можна беспакарана выкарыстоўваць у якасці памыйнага вядра, зліваць у іх раздражненне, а таксама сардэчнае трындзенне, народжанае з алкагольных пароў. Патрабаваць звышурочнай працы, выціраць аб іх ноженькі, канешне, нават залежных трэба зрэд час прыкормліваць, і тады яны яшчэ будуць удзячныя. Абодва віды адказна безадказных, фантастычна зручных да агіды інтэлігентных досыць часта сустракаюцца у гарадках накшталт нашага проста масава, бо асаблівага выбару катавальнай камеры тут няма. Вось ты, я да цябе звяртаюся. Зенкі шалёнага, у якіх зроду не начавала ніводная думка, акрамя народжаных, як цнатліва выказаўся паэт, каханнем альбо голадам, вадзяніста-блакітныя яго зенкі спыняюцца на спецыялісце, чыя заява на звальненне без даты захоўваецца ў сейфе да чарговага запою. У аракула ёсць праграма «Дык паядзім, бяры прыклад». Заснавальнік тэлеканала «Аракул» Швабрын двойчы на тыдзень наведвае якую-небудзь з гарадскіх кавярань, дзе замаўляе фірменную страву і падрабязна есць перад камерай, жарэ буйным планам. Дзея транслюецца ў прамым эфіры і мае вялікі поспех: ежа, пітво, дача, сад, гарод ды яшчэ рамонт у кватэры – улюбёныя тэмы нашых гледачоў. Спецыяліст апраўдваецца, потым чарга даходзіць да мяне. Куродым, галоўрач твой апошні сюжэт ЗБЖ не завізіраваў. Пра гэтых, ну што на вуліцах хуткае падбірае. Казаў жа, не трэба негатыўнага. Галоўрач ужо адчытаўся наверх. Бадзягаў у нашым горадзе няма і кропка. А ў пажарных бадзягі ёсць. Адказваю трыумфальна. Пажарныя па-іншаму адчыталіся. Мы з імі толькі што з люка выкурвалі, як думаеце, каго? А быў ли бомжык, бляяе калега, які завязаў, і навокал разыходзіцца пах перагару. Галоўрачу дык увогуле сорамна, працягваю. Хто ля бальніцы ў закінутым будынку морга жыве? Хіба не Мікола? Санітаркі яго падкармліваюць. Ды Міколу ўвесь горад ведае, уся краіна. У яго нават замежныя карэспандэнты інтэрв'ю бяруць. І Швабрын браў. Хопіць дыскутаваць, тут вам не еўрапарламент, адразае шэф. Куродым, як у першы раз жывеш. Галоўрач сказаў, няма бадзягаў, значыць няма. І канцоўку аптымістычную трэба. Не пра юзіка бухога, што ў прыёмным пакоі абгадзіўся, а пра барацьбу з алкагалізмам. З сюжэта слова «бомж» прыбраць, у закадравым назваць яго чалавекам часова без прапіскі альбо грамадзянінам, які злоўжывае спіртнымі напоямі. Прабачце, дарэмна кіпячуся, толькі агонь на сябе зараз выклічу. А чаго ён тады ў люк палез злоўжываць? Экстрэмальны спорт такі ці што? Шэф не ўдастойвае мяне адказам. Зрэшты, ўсё зразумела. Узгадваю той непрацяглы адрэзак часу, калі прызначылі новага мэра, які распачаў сваю кар'еру з крытыкі ўсяго, што рабіў, а галоўным чынам не рабіў ягоны папярэднік. За гэта старшыня праславіўся як барацьбіць з балячкамі соцыуму і адкрыты для дыялогу. Зранку да прыцемкаў мы гойсалі па сметніках і прытонах, выкопваючы на свет Божы такую чарнуху у баклажанава-чорных тонах тлення, што аракул зайздросліва глытаў галодную сліну. Шлі годы, бурь парыв мяцежны развеял, і цяпер зрываць эпалеты за сметнік на могілках ці бадзягаў на вуліцах даводзілася ўжо з новага старшыні. Калі да яго гэта данеслі, з тэлеэкранаў у Мірапольску паваліла спрэс-локшына з амброзіяй. Рымскі стоік Зянон, зламаўшы нагу, убачыў у тым знак багоў і парэзаў сабе вены. Колькі разоў мне варта было скончыць з жыццём, атрымаўшы чарговае недарэчнае указанне. Вой, здаецца, зараз атрымаю, ініцыятыву перахоплівае Светачка, якая мяне люта ненавідзіць. За што б гэта, а? Я ні ў чым не перайшла ёй дарогу, а з жаночай салідарнасці. Інга Ляксанна, Ягор Ягоравіч да ўсіх, между прочым, абращаецца, і да вас персанальна. Дзе вашы планы на наступны год, бягучы і перспектыўны? Я же прасіла вас палажыць мне планы на стол да панядзелка. Нам у аддзел трэба здаць тэрмінова. Нам известна, што вы не плануеце працягваць контракт, аднака планы вашай работы на наступны год усё раўно павінны быць зацверджаны. Вочы ў зялёных стрэлах утаропліваюцца ў мяне, барвовыя губы пагардліва выгінаюцца. І, кстати, што насчёт верша нашай паэтэсы? Прадумалі, як зрабіць на яго аснове задні фон? Трэба асвойваць новыя, сучасныя тэхналогіі. Нічога она не думала, цыцкамі трэсла па кабінетах. Гаўкае шалёны. Кожная з жанчын, што працуюць на тэлеканале, чулі падобнае не раз. Ніхто не абураецца ў слых, не адказвае хаму, усе моўчкі глытаюць абразы. І я маўчу, але каменны плод ува мне падрос. А што ж так узлавала пана дырэктара і ягоную правую руку? Тыдзень назад Светачка запрасіла мяне да сябе, карыкатурнай царэўнай лебедзем выхапіла з рукава пакамечаную паперку, з выразам прачытала: «Горад мой, ты ў баях не прапаў, ды на пенсію рана, радзімы, ты пад'ёмны кран пакахаў, пакахаў гарачо, як мужчыну». Душэўна шчодры такі верш. Яна торкнула мне паперку. Пульхерыя Гнілазубава даслала на наш конкурс пазітыўных праектаў. Блізка і понятна кожнаму. Я думаю, гэты верш выйграе першае месца. Я лічна буду за яго галасаваць. Прадумай, як нам гэта напісаць на задніку. У вершы можна знайсці процьму недахопаў і двухсэнсоўнасцяў, маё дарэмнае каўканне. А ты не ішчы, нашы людзі іскаць не будуць. Прадказальны адказ. І цяпер Светачка ў натуральнай для яе ветлівай чуйнай манеры цікавіцца выкананнем адказнага даручэння. Інга Александраўна, ну што ж вы, нечакана прыходзіць мне на дапамогу вядучы праграмы для аўтааматараў, падобны да вампіра, змерцвела бледны, з яйкападобнай галавой і мокрымі чырвонымі губамі. Сёння адбылася падзея, якой ён напружана чакаў, не спаў начамі. Яго нарэшце перамясцілі з кута за шафай, дзе ён паныла квасіўся, за прыстаўны стол бліжэй да начальства. Такі грандыёзны і іерархічны прарыў нават монстра можа ненадоўга зрабіць чалавекам, хаця б у аспекце праяўлення гуманізму, у прынцыпе яму не ўласцівага. Вы ж так прыгожа расказвалі пра ваш крэатыў. Так, расказвала Ярыку у калідоры на перакуры, але гэта быў жарт. Мо пракоціць і ўсур'ёз, і я натхнёна апісваю, як можна танна зрабіць новы задні фон для студыі на аснове старога, пад'ёмны кран з фалічна ўзнятай дагары стралой, паверхі новабудоўляў. Трэба ўсяго толькі дадаць да карцінкі скрутак пергаменту з вершам Пульхерыі Гнілазубавай. Как там слишком просто. Броўкі светачкі паўзуць да гары, вочкі касавурацца на шэфа, што ён скажа. Шалёны ухвальна агаляе жоўтыя іклы, і светачка навешвае на твар крывадушную усмешку. На гэтым фоне можна запісаць інтэрв'ю з генеральным спонсарам конкурсу Мінервай Іванаўнай Кувырчык, працягвае чырванагубы монстрык. Тут трэба патлумачыць. Па даручэнні шалёнага я ўгаварыла дырэктарку вясны, каб універмаг выступіў генеральным спонсарам конкурсу пазітыўных праектаў. Тая згадзілася на ўмове, што стане тварам тэлеканала і дасць тузін інтэрв'ю. Согласен. Феерычская женщина, пускай прызы даёт, мясорубку и обязательно телевизор, узрадваўся шалёны, так что светачцы засталося толькі подціснуць губкі, яна адпомстіць. Цяпер добрасумленнай служачай, то бок мне, належыць надаць твару выраз шчанячага энтузіязму і дзелавіта радаснай заклапочанасці. А, ледзь не забылася, у мяне павінны гарэць вочы. Ад гэтага патрабавання шалёнага, якім заканчваецца кожная планёрка, ні адзін супрацоўнік АУГУР-ТБ падхопліваецца ўначы, канвульсіўна торгаючыся і хапаючыся за сэрца. А потым ён падхопліваецца ад будзільніка, гонга, што адмірае раўнды, у ходзе якіх яго служачага зневажаюць па правілах, замацаваных у працоўным кантракце, і проста так, дзеля задавальнення. Гэтым разам мне не ўдаецца ператварыць свае органы зроку ў пражэктары непераходзячай пазітыўнасці. На шчасце, светачка, як згаладнелая ведзьма ў апавяданні ўкраінскага класіка, ужо прысмакталася да наступнай ахвяры. Мне дазволена сесці. Ды якая я белая чайка! Я задзяўбаная птушка алканьюз на райскім дрэве. Хто б падстрэліў гэтую птушачку, якой моташна ад уласных спеваў. У птушка дзевы, у адрозненне ад яе цёмнай сястры Сірын, ёсць рукі, у якіх яна трымае скрутак з праграмай тэлеперадач.